τελικά νιώθω τις παλμές σου αχνές. Εγκαταλείπω τα στρατόπεδα του πολέμου και βγαίνουμε κάτω από συννεφιασμένο ουρανό σε μια ξακουστή γέφυρα από πέτρα παλιά. Οι βιτρίνες αντικατοπτρίζουν τις σκιές μας μέσα σε ορδές από ζογκλέρι ζητιάνους. Θύρουμε το ειδήλιο μας σε καταστήματα με μισθούς που μας στέλνουν στους δρόμους. Το σουρούπο ψάχνουμε ξενοδοχεία ταξιδιωτών όπου ακούραστα μοιραζόμαστε απολαύσεις. Τα μεσάνυχτα με παρακαλείς να γυρίσουμε όταν νιώθω πως η νύχτα μόλις αρχίζει. Σε φέρνω σπίτι κι πικραμένη σου μάνα με κατηγορεί που σ' απομάκρυνα απ' αυτήν. Ορκίζομαι πως δεν θα ξανασυμβεί. Μ' ανακαλύπτω πως τον όρκο έσπασα ήδη. Νιώθεις τον κουρασμένο παλμό μου την ανάσα και σ' ένα παγκάκι χαϊδεύεις τα μαλλιά μου. Θάβω τις σανδάλιες μου βαθιά στην άμμο και ξαπλώνω στο τραχί σου χωράφι ζεστό. Δεν ήξερα την καταγωγή σου ούτε εσύ τη μοίρα μου, μα εκείνη η περασμένη χαρά ξεχνιέται τώρα. Γυρνώντας σπίτι αναπνέω τον αέρα που αφήνεις και παραδίνομαι στα ρεύματα των φλεβών σου. Σε φέρνω σπίτι κι πικραμένη σου μάνα με κατηγορεί που σε απομάκρυνα απ' αυτήν. Ορκίζομαι πως δεν θα ξανασυμβεί. Μ' ανακαλύπτω πως τον όρκο έσπασα ήδη. Νιώθεις το κουρασμένο παλελμό μου την ανάσα και σε ένα παγκάκι χαϊδεύεις τα μαλλιά μου. Θάβω τις σανδάλιες μου βαθιά στην άμμο και ξαπλώνω στο τραχί σου χωράφι ζεστό.